الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ الانبیاء چل رہی تھی اور اس کی نویں آیت کی تفسیر چل رہی تھی. کل پچھلے پروگرام میں ہمارا پروگرام کا وقت پورا ہو گیا تھا تو اسی پر ہم کلام کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ثم صدقناہم الوعدہ, پھر ہم نے انہیں اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. وہ وعدہ یہی تھا کہ یا تو پچھلی قوموں کا سے کیا گیا وعدہ یا انبیاء علیہ السلام سے کیا گیا وعدہ کہ ہم تمہیں نجات دیں گے اور قوموں کو ان مصرفین جو ظالم قوم ہیں جو آیات کا یا نبیوں کی کا ارتکاب کر رہی ہیں, یعنی آیات کا انکار کر رہی ہیں, نبیوں کی تکذیب کا ارتکاب کر رہی ہیں, انہیں ہلاک کر دیں گے. یہ وعدہ ہم نے پورا کر دکھایا. فَأَنْجَيْنَاهُمْ, پس ہم نے انہیں نجات دی. وَمَن نَشَاءُ, اور جن کو چاہا, یہ جو ان کے ساتھ تھے مطلب جن کو اللہ نے چاہا نبیوں کو اور ان کو نجات عطا فرمائی. وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ, اور حد سے بڑھنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. حد سے بڑھنے والا کے مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لگائی گئی پابندیوں یا قیودات کو پھلانگ جائیں, وہ چاہے اس طریقے سے ہو کہ ایمان کو پھلانگ کے کفر میں چلے جائیں, یا اس طرح ہو کہ کفر پہ قائم رہیں ایمان کی طرف مائل نہ ہوں, ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک فرمایا. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون, ضرور بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب کو نازل کیا جس میں تمہارا ذکر ہے, تو کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو. یہ کفار سے خطاب ہے کہ ہم نے تمہارے طرف ایک ایسی کتاب پیش کی, ایسی کتاب بھیجی جس میں تمہارا ذکر ہے. تو یہ قرآن عظیم مراد ہے کہ قرآن عظیم کو بھیجا اس میں تمہارا ذکر ہے. ذکر سے مراد یہاں پہ ناموری ہے, شہرت ہے, عزت ہے. اور اس کا تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ ہم نے قرآن کو تمہاری طرف نازل کیا اس میں تمہارے لیے عزت کے پہلو موجود ہیں, ناموری کے پہلو ہیں. اس طریقے سے کہ قرآن تمہاری مادری زبان بھی عربی, قرآن کو عربی میں نازل کیا, تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہماری مادری زبان میں آخری آسمانی کتاب نازل ہوئی ہے, لیکن تم اس پہ شکر نہیں کرتے ہو. اسی طرح تمہارے لیے ناموری کا پہلو یوں بھی ہو سکتا ہے کہ تم اس قرآن پر عمل کرو, اس پر ایمان لے کر آ جاؤ, عمل کر لو, تو تم پہلے ایمان لانے والے ہو جاؤ گے, اور جو پہلے ایمان لانے والے ہیں وہ قیامت تک کے لیے نامور ہو گئے جیسے صحابہ کرام ہیں. لیکن انہوں نے بہرحال اس ناموری کو حاصل نہیں کیا. تو اللہ نے فرمایا افلا تعقلون, کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو. تو واقعی عقل نہیں رکھتے تھے بہت سے کفار اور مشرکین کہ اگر یہ قرآن عظیم کو سمجھ کر اس پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کر لیتے تو صحابی بن جاتے اور بہت اعلیٰ مراتب حاصل کرتے. وَقَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ, اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے تباہ کر دیا, وہ ظالم لوگ تھے, ظالم بستیاں تھیں, اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو پیدا کر دیا. یعنی یہ کفار کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم غور کرو کس چیز پر تم اتنا اکڑ رہے ہو, اپنی طاقت پر, اپنے مال پر, اپنے افرادی قوت پر, اپنے مناصب پر. تو ذرا پچھلی قوموں کو دیکھو, کتنی بستیاں ہم نے ایسی پیدا فرمائی کہ جنہوں نے ہماری ہدایت سے منہ موڑ کر ظلم کا اور گمراہی کا راستہ اختیار کیا, تو ہم نے ان سب کو تباہ و برباد کر دیا اور ان کی جگہ دوسری قوم لے آئے. تو تمہیں تباہ کرنا کیا مشکل, تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لانا کون سا دشوار. لہذا ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اس کو تم ایمان لے کر آؤ اور اس طرح ہٹ دھرمی کا راستہ اختیار نہ کرو. فلما احسوا باسنا اذا هم منها يرقدون, تو جب انہوں نے ہمارا عذاب پایا جب ہی وہ اس سے بھاگنے لگے. یہ مسئلہ یہ کہ پچھلی قومیں تھیں ان میں سے ایک قوم ایسی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہوئی, بڑی ان کو ہدایت دی گئی وہ نہیں مانے, تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ بخت نصر کو ایک ظالم بادشاہ کو مسلط کیا. اب اس ظالم بادشاہ نے ان پر حملہ کر دیا, تو اس کو اللہ نے اپنا عذاب قرار دیا کہ جب ہم نے ان پہ عذاب مسلط کیا تو اس وقت وہ بے قرار ہو کر پریشان ہو کر بھاگنے لگے. تو اس نے بخت نصر نے قتل عام کیا, گھروں کو تباہ کر دیا, عورتوں بچوں کو قید کیا, مردوں کو قتل کر دیا. اس وقت جب وہ بستیاں تباہ و برباد ہو گئیں بخت نصر کے حملے کے بعد, تو ایک فرشتے نے کھڑے ہو کر اس طرح اللہ کی طرف سے ندا کی جو آگے ذکر کی گئی ہے, لا ترقدو, تم مت بھاگو, ورجعو الی ما اترفتم فیہ, اور لوٹ آؤ, واپس آؤ ان آسائشوں کی طرف جو تم کو دی گئی تھیں, وَمَسَاكِنِكُمْ, اور اپنے مکانوں کی طرف لوٹاؤ, لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ, شاید تم سے پوچھنا ہو, شاید تم سے سوال کیا جائے. تو یہ گویا کہ ایک تنزیہ کلام تھا ایک فرشتے کی طرف سے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ تم اس طرح ان کو ندا کرو کہ ان کو کہا کہ اب کیوں بھاگ رہے ہو, بتاؤ, لوٹ کے آؤ نا اپنے آسائشوں کی طرف, آرام کی طرف, تاکہ تم سے سوال کیا جائے کہ بتاؤ اب تم جو اکڑتے تھے اور اتراتے تھے کہ ہم پر کوئی عذاب نہیں آ سکتا تھا، اب وہ تمہاری اکڑ کہاں چلی گئی؟ اس ذہانت نے کام کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ وہ پلاننگ منصوبہ بندی کہاں چلی گئی جو تم نبیوں اور ایمان والوں کے خلاف کیا کرتے تھے؟ تو یہ ایک طنزیہ کلام تھا۔ تو اس زمانے کے کفار کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو پہلے دور میں بھی ایسا ہوتا رہا کہ جس نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ کی طرف سے اس پہ ایک شدید عذاب مسلط ہوا، دنیا میں ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنی، آخرت میں تو عذاب ہو گئی ہوگا، لہذا تم ایمان لانے کی کوشش کرو۔ قالو وہ بولے یا ویلنا انا کنا ظالمین، ہمارے لیے بربادی ہو، ہلاکت ہو جائے کہ بے شک ہم ظالموں میں سے تھے۔ تو ان قوموں نے پھر یہ جملہ آخر میں کہہ دیا کہ واقعی ہمارے تو بربادی ہو، ہم تو ظالموں میں سے تھے، اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ تو اسی طریقے سے پھر آدمی جب خطرات کا شکار ہو جائے، بے احتیاطیاں اختیار کرے، تو پھر اس طرح کا اقرار کرنے کا کیا فائدہ؟ پھر آدمی کی ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، تو وہ یہی پکارتے رہے، ان کا ہمیشہ یہی دعویٰ چلتا رہا یہاں تک کہ ہم نے انہیں کاٹا ہوا اور بجھا ہوا کر دیا، بالکل ایسا کر دیا جیسے کٹ کے کھیتی ختم ہو جاتی ہے، ان کو بھی کاٹ دیا گیا اور بجھے، جیسے انگارے بجھ کے ختم اور بیکار ہو جاتے ہیں، ان میں حدت ختم ہو جاتی ہے، حرارت ختم ہو جاتی ہے، ایسے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ تو اسے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ پچھلی قوموں کا انجام بھی دردناک ہو گیا، تمہیں بھی اس پر غور و تفکر کر کے اپنے آپ پر تکبر نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف میلان جاری رکھنا چاہیے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے انہیں بیکار پیدا نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک ایک چیز اللہ نے حکمت کے تحت پیدا کی ہے، کوئی نہ کوئی اس کا مقصد ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ مقصد زندگی سمجھ میں نہ آئے، جیسے مثال کے طور پر ایک روایت ہے اسرائیلی روایات میں سے کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب کریم تو نے اس چھپکلی کو کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا کہ موسیٰ یہ چھپکلی مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں چیزوں کی پیدائش کا مقصد سمجھ میں نہیں آتا، جیسے کوئی شخص بیٹھ کے کوئی کیڑا چل رہا ہو چھوٹا سا اور سوچنے لگے کہ یار اللہ نے اس کو کیوں پیدا کر دیا، کیا فائدہ۔ تو یہ بھی ایک اسرائیلی روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، زبور کی تلاوت فرما رہے تھے، تو آپ نے ایک چھوٹا سا کیڑا دیکھا جو نکل کر چلنے لگا، تو آپ کے دل میں ایک دم خیال آیا کہ اس کو اللہ نے کیوں پیدا فرمایا تھا، کیا زندگی کے پیدائش کا مقصد ہے؟ تو اللہ نے اس کیڑے کو بولنے کی قوت عطا فرمائی، اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالی نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ میں روزانہ دن میں ہزار مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھوں، اور رات میں ہزار مرتبہ اس کے حبیب پر درود پڑھوں۔ بعض روایت میں اپوزٹ ہے کہ دن میں درود شریف پڑھوں رات میں وہ پڑھوں۔ پھر اس نے کہا کہ اب آپ بتائیے کہ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر اللہ کی بارگاہ میں مطلب رجوع فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میں نے اس کیڑے کو معمولی سمجھا اور بیکار سمجھا، میں اس پہ رجوع کرتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے کوئی مخلوق بیکار پیدا نہیں کی ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں تو کم از کم ہر چیز کے اندر یہ آپ کو مقصد الہی ضرور نظر آئے گا کہ ہم اس کو دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کی موجودگی پر دلائل قائم کریں، دلیل قائم کریں۔ اگر ایک مچھر کو بھی آپ دیکھیں، پکڑ کے ذرا قریب کر کے دیکھیے گا، اتنی باریک باریک ٹانگیں، اتنے چھوٹے چھوٹے اعضا، آنکھیں، سون جس سے وہ ڈنگ مارتا ہے، پھر اس کے مطلب منہ وغیرہ، اگر آپ کوئی بڑا آسی شیشہ لے کے اس کو دیکھیں یا مطلب مائکروسکوپ وغیرہ میں دیکھیں تو اور آپ کو واضح نظر آئے گا۔ تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اتنی چھوٹی سی مخلوق میں ایسی اعلیٰ کاریگری یقیناً اتفاق نہیں ہو سکتا، ضرور ایک ذات ایسی ہے جس کے علم میں بڑی وسعت ہے، جو بڑا تصرف کرنے پر قادر ہے کہ اتنے ایک نازک نازک اعضاء کو جوڑنا اتنی احتیاط کے ساتھ اور پھر کوئی خرابی بھی نہ ہو۔ آپ ذرا کر کے دیکھیں، تو ہم جب چھوٹے چھوٹے کوئی انسٹرومنٹ دیکھتے ہیں جیسے چپ وغیرہ ہیں، ان کو دیکھتے ہیں کہ اس میں اتنی ساری چیزیں، ہم حیران ہوتے ہیں انسان کے اوپر کہ کیسی کیسی چیزیں ایجاد کر لی ہیں۔ تو یہ تو انسان نے اللہ کی عطا کردہ عقل کے ذریعے اس کو ایجاد کیا ہے، تو خود خالق کا کیا کہنا۔ تو ہر چیز کے اندر کم از کم یہ آپ ضرور محسوس کریں گے کہ ہر چیز پر غور و تفکر ہمیں اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس دلائے گا، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی طرف ہمیں لے کر جائے گا، عظمت کے احساس کی طرف لے کر جائے گا، قدرت کے دلائل ہمیں معلوم ہوں گے، اس لیے تفکر کرنا بہتر ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے زمین اور آسمان میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے انہیں بیکار پیدا نہیں کیا، کسی نے کسی کام کے لیے پیدا کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بیکار نہیں ہے، تو جو بیکار ہوتا ہے اس سے بیکار کاموں کا صدور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بیکار نہیں تو کوئی بیکار کام بھی نہیں ہوگا۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کنا فاعلین، یہ اصل میں رد ہے یہود اور نصارہ کا کہ جنہوں نے اللہ کے لیے اولاد یا بیوی کا ثبوت کرنے کی کوشش کی، اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی، تو اللہ نے فرمایا کہ لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم ارادہ کرتے کہ ہم اپنے لیے کوئی بیکار چیز بنائیں، بیکار چیز بنائیں یعنی اس سے مراد بیوی بچے ہیں، تو مفسر نے نہیں فرمایا کہ اگر ہم چاہتے کہ ہم بیوی بچے پیدا کریں اپنے لیے، لاتخذناہ من لدنا تو اپنے پاس سے اختیار کرتے، یعنی انہیں اپنے پاس سے رکھتے، پھر اس کو دنیا میں کیوں بھیجتے، وہ ہمارے پاس ہی ہوتے، ان کنا فاعلین اگر ہمیں کرنا ہی ہوتا تو، کیونکہ ہر ایک اپنے بیوی بچوں کو اپنے پاس رکھنا پسند کرتا ہے، تو اس لیے چونکہ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے، لہذا کوئی اللہ کی اولاد نہیں، کوئی اللہ کی بیوی نہیں۔ بل یقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم حق کو باطل پر مارتے ہیں، پھینک کے مارتے ہیں، یعنی حق ایسا آتا ہے غالب ہو جاتا ہے باطل کے اوپر، فیدمغہ تو یہ حق اس باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے، یہ مطلب حصی طور پہ فرمایا، جیسے کہ ایک زوردار چیز آ کے لگے تو بھیجا ہی باہر نکل آئے تو پھر وجود کہاں باقی رہے گا، ایسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم حق کو باطل پر مارتے ہیں، یعنی باطل کو اگر چیز ہوتی ہے حق اس کے لیے بھیجتے ہیں اور وہ حق اس باطل کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ زاہق تو جب ہی وہ مٹ کر رہ جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ اور تمہارے لیے بربادی اور خرابی ہو ان باتوں سے جن کو تم اپنے پاس سے بناتے ہو، ایجاد کرتے ہو، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اس کی بیوی ہے، تو ان باتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہلاک و برباد ہو جاؤ ان باتوں پر کہ جو تم اپنے پاس سے گھڑتے ہو اور پھر معاذ اللہ اللہ کی طرف اس کو منسوب کرتے ہو۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ تعالیٰ کی ہی ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ تمام چیزوں کا مالک ہے تو اولاد کا انسان مالک تو نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب جب ہر چیز اللہ کی ملک میں ہے تو پھر کوئی بھی اس کی اولاد نہیں ہے، یہ رد ہے اس میں۔ وَمَن عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اب یہ فرشتوں کی شان اللہ نے بیان کی، یہ ہمارے عقائد میں داخل ہیں، ذرا غور سے اس کو سماعت فرمائیں کہ فرشتوں کے متعلق ہمیں جو عقائد رکھنے چاہیے ان میں سے چند کا بیان یہاں پر ہو رہا ہے کہ وَمَن عِندَهُ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں، یعنی مقرر فرشتے، لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِهِ وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے۔ معلوم یہ ہوا کہ تکبر بعض وقت انسانوں کے مقابلے میں ہوتا ہے اور بعض وقت خالق کے مقابلے میں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تکبر کا ایک انداز یا اللہ کے مقابلے میں تکبر کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اس کی عبادت کو معمولی سمجھ کے چھوڑ دیا جائے، اسے نہ پورا کیا جائے، یہ تکبر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے پاس ہیں یعنی فرشتے، وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے ہیں بلکہ عاجزی اختیار کرتے ہوئے عبادت کو اختیار کرتے ہیں۔ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ اور نہ وہ تھکتے ہیں، تو یہ ہمارا عقیدہ ہے فرشتے کبھی بھی نہیں تھکتے ہیں۔ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْطُرُونَ، رات دن اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور سستی بالکل بھی نہیں کرتے، تو نہ تھکتے ہیں نہ سستی ہوتی ہے اور رات دن پاکی بیان کرتے ہیں۔ کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ جیسے ہم سانس لیتے ہیں نا بلا تکلف، ایسے فرشتوں کی زبان پر تسبیح ہر وقت بلا تکلف جاری ہوتی ہے، ایسا اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ فرشتوں کی شان بیان فرمائی۔ اب اس کے بعد پھر بت پرستی کا اللہ نے رد فرمایا عقلی دلائل کے ساتھ، ارشاد فرماتا ہے کہ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا انہوں نے زمین میں کچھ ایسے خدا بنا لیے ہیں کہ وہ کچھ پیدا کرتے ہیں، یعنی بڑی نفیس دلیل ہے کہ یہ جو اپنے پاس سے تم نے بت بنا لیے اور یہ بت بالکل مطلب خود اپنے وجود میں تمہارے محتاج ہیں، تو پھر ان کی پوجا کیوں کی جائے، ان کی پرستش کیوں کی جائے، ان کی عبادت کیوں کی جائے؟ اچھا اگر ایسا ہے کہ تم نے ان کو بنایا تو ذرا بتاؤ انہوں نے کوئی چیز کو پیدا کیا، جب پیدا نہیں کیا ہی کسی چیز کو تخلیق کرنے پہ قادر ہی نہیں، تو اس خالق و مالک کی طرف رجوع کیوں نہ کریں جس نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا، جس نے تمہیں پیدا کیا، پوری کائنات کو، ان نعمتوں کو، انعامات کو پیدا کیا، اس خالق کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اور اگر ان دونوں میں یعنی آسمان و زمین میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کئی خدا ہوتے تو ضرور زمین و آسمان تباہ ہو جاتی، کیونکہ وہ جو اللہ کے علاوہ خدا ہوگا وہ دو حال سے خالی نہیں، کہ وہ متن جاندار ہوگا یا بے جان ہوگا، اگر بے جان ہو جیسے بت ہیں، اگر ان کے سپرد نظام عالم کر دیا جائے تو کیا ہوگا، یہ بول ہی نہیں سکتے، سنبھال ہی نہیں سکتے، سب تباہ و برباد ہو جائے گا، کوئی نگرانی کرنے والا نہیں رہے گا۔ اور اگر وہ زندہ ہوتا باقاعدہ وجود رکھتا تو پھر لازم بات ہے کہ اللہ سے زیادہ ایک سے زیادہ خدا اگر ہوتے تو ضرور اختلاف رائے ہوتا، کیونکہ جب دو حاکم جمع ہو جائیں تو رائے میں ٹکراؤ اور پھر بہرحال حاکمیت کا تکبر اپنی بات کو منوانے کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا اور ٹکراؤ ہوتا، یعنی ایک ماذا اللہ خالق یہ کہتا، ایک خدا یہ کہتا بھائی میں اس زمین پہ بارش برسانا چاہتا ہوں، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں میں یہاں پہ قحط سالی پیدا کر کے لوگوں کا امتحان لینا چاہتا ہوں، اب ٹکراؤ ہو جاتا باہم، کون پیچھے ہٹے، تو پھر کیا ہوتا، ٹکراؤ کے بعد ہو سکتا ہے لڑائی جھگڑا ہو جاتا اور زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ جب پوری کائنات کے نظام بے نقص اور ایک مکمل ضابطے کے ساتھ چل رہا ہے، بغیر نقص کے چل رہا ہے، تو یہ معلوم ہوتا ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ایک ہی ذات اسے کنٹرول کر رہی ہے۔ اس اللہ تعالیٰ کی ذات سے قطع نظر اگر ہم عام الفاظ میں کہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک ہی ذہن پورے ورلڈ کو چلا رہا ہے، ایک ہی ذہن کام کر رہا ہے جس میں کسی اور رائے کا دخل نہیں ہے۔ تو اللہ کے لیے چونکہ ہم ذہن ثابت نہیں کرتے، اب ہم اللہ کی طرف اگر متوجہ ہوں تو ہم اس بات کو یوں بیان کریں گے کہ پوری صرف ایک ذات ہے جو پورے عالم میں بغیر کسی مشاورت کے اپنی مرضی سے تصرف کر رہی ہے، اس لیے نظام عالم چل رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ معاذ اللہ کو اسی اور خدا کا وجود تسلیم کر لیا جائے تو یہ عالم کا نظام اتنے اچھے انداز سے نہ چل پاتا۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، تو پاکی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو عرش کا رب ہے ان باتوں سے جو یہ اپنے پاس سے بناتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب ایک سے زیادہ خدا نہیں ہو سکتے، وہ لا وحدہ لا شریک ہے، اس کی کوئی اولاد وغیرہ نہیں ہے، تو جو باتیں پھر اللہ کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں، یہ مثلا یا تو بیوی بچے ثابت کرنا یا اللہ کے علاوہ کسی اور خدا کو خدا کہنا، یہ تمام باتوں سے اللہ تعالیٰ پاک و صاف ہے۔ لا یسألوا عما یفعلوا وہم یسألون، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا یا نہیں کیا جاتا ہے جو وہ کر رہا ہے، وہم یسألون، ہاں یہ جو کچھ کر رہے ہیں ان سے سوال کیا جائے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے اوپر کوئی ہے ہی نہیں حاکم کہ جو اللہ سے سوال کرے، لہذا اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا نہ ہوگا، ہاں تم سے سوال ہوگا، ان لوگوں کو فار سے سوال ہوگا، اس لیے کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ مالک اور حاکم ہے۔ امت تخذوا من دونہ آلہتن، کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ مزید اور خدا بنا رکھے ہیں؟ قل ہاتوا برہانکم، تو اچھا تو پھر تم اپنے آپ فرما دیجیے حبیب کریم کہ تم پھر اپنی دلیل لے کر آؤ، اگر تم کہتے ہو یہ بھی خدا ہے تو دلیل لاؤ، اس خدا ان کے خدا ہونے پر کبھی بھی نہیں لا سکتے۔ اس پہ انشاءاللہ کلام جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا۔